Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Serdecznie polecam, Luis Nubiola. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się środa, 19 kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest prawomocny wyrok sądu w sprawie komornika i jego pomocników, którzy oszukali przedsiębiorcę z Nidzicy. To jeden z ostatnich egzaminów gimnazjalnych. Zaczyna się rano od testów humanistycznych. Nawet kilkanaście centymetrów śniegu może spaść tej nocy na południu Polski. IMGW ostrzega. Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok dotyczący komornika i współpracującego z nim biegłego. Sebastian Esz ma trafić do więzienia na 2,5 roku, a współpracujący z nim Arkadiusz B. dostał 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Według prokuratury i sądu komornik sprzedał majątek przedsiębiorcy z Nidzicy po rażąco zaniżonej cenie. Kinga Grabowska. Grabież, bestialstwo, brak poszanowania to tylko niektóre z określeń działania podjętego przez komornika Sebastiana Esz i ludzi z nim współpracujących. Sędzia Sądu Okręgowego Danuta Hryniewicz. Kiedy studiuje się te akta, zawarte w nich dowody, włos na głowie się jeży. Zbigniew Terlik, obrońca komornika, nie zgadza się z wyrokiem i zastanawia się nad złożeniem kasacji do Sądu Najwyższego. Mecenas Lechobara natomiast, obrońca poszkodowanego przedsiębiorcy, zapowiada walkę o zadośćuczynienie głównie od Skarbu Państwa, ale nie tylko. Chcemy poszukać innych winnych, którzy kupowali te opony, urządzenia za bezcen. Mało tego, bank godził się na tak zaniżone wyceny. Przypomnę więc, majątek warty kilka milionów złotych komornik z Działdowa i jego biegli wycenili na nieco ponad 100 tysięcy złotych. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. Około 350 tysięcy młodych ludzi zaczyna dziś egzaminy gimnazjalne. Być może już ostatnie, bo reforma w szkołach, która wejdzie w życie od września, zakłada stopniową likwidację gimnazjów. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomina. Trzeba przyjść na czas, bez spóźnienia, z odpowiednimi przyborami do pisania. Można mieć butelkę wody. Nie przynosimy żadnych maskotek, nie ma kanapek. Marcin Smolik odradza także wnoszenie na salę urządzeń służących do komunikacji, na przykład telefonów. Nawet wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną pociąga za sobą nawet nie możliwość, tylko konieczność unieważnienia egzaminu. To jest ustawowo wpisana zasada, już nie tylko używanie na sali egzaminacyjnej, ale w ogóle wniesienie telefonu na salę egzaminacyjną. A część humanistyczna tego egzaminu gimnazjalnego zacznie się o godzinie 9. Komisja Europejska wezwała Turcję do wyjaśnienia nieprawidłowości, do których miało dojść podczas zakończonego w niedzielę referendum. Bardzo niewielką przewagą, nieco ponad 50% głosów, Turcy zgodzili się na zaproponowane przez prezydenta Recep'a Erdoğana zmiany zwiększające jego uprawnienia i pozwalające mu rządzić przynajmniej do 2029 roku. Erdoğan mówił wcześniej m.in. o przywróceniu kary śmierci. Beata Płomecka. Komisja Europejska zaapelowała do Turcji, by wyjaśniła zarzuty dotyczące łamania międzynarodowych standardów podczas referendum. Apelujemy do tureckich władz o przemyślenie kolejnych kroków i wszczęcie przejrzystego dochodzenia w sprawie zastrzeżeń zgłaszanych przez obserwatorów, mówił rzecznik komisji. Przypomniał też wyrażane już wcześniej stanowisko Brukseli. Zachęcamy Turcję do zbliżania się do Unii Europejskiej, a nie do odsuwania się od niej. Margaritis Skinas skomentował też zapowiedzi prezydenta Erdoğana dotyczące rozpoczęcia dyskusji na temat przywracania kary śmierci. To jest najbardziej czerwona ze wszystkich czerwonych linii. Nie chcemy nawet o tym rozmawiać. Jednoznacznie odrzucamy karę śmierci. Nie mogą jej mieć w kodeksie nie tylko państwa należące do Unii Europejskiej, ale także do Rady Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed opadami śniegu ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najsilniej ma padać na południu kraju, informuje synoptyk IMGW Kamil Walczak. Mamy ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu albo opadach śniegu dla województwa dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. W tej chwili właśnie jeszcze zostało dodatkowo wydane ostrzeżenie dla subregionu południowego województwa mazowieckiego. Najwięcej śniegu spadnie w rejonach podgórskich. W najbliższej nocy będzie to około 10-15 cm. A najzimniej tej nocy ma być na północnym wschodzie, szczególnie na Mazurach i na Podlasiu. Szczegóły już teraz. No i raz jeszcze powtórzmy, w nocy niemal w całym kraju, z wyjątkiem Podkarpacia i Lubelszczyzny, opady śniegu na południu może spaść nawet 15 cm śniegu, na północnym wschodzie do minus 4 stopni, w większości regionów od 0 do minus 2, a w ciągu dnia opady śniegu lub deszczu ze śniegiem na południu i na Pomorzu wciąż, przeważnie od 5 do 8 stopni, ale dość silny wiatr, więc ta odczuwalna temperatura może być niższa. Trójka. Program trzeci. To jest HCH, wydanie 231. Witamy Państwa bardzo gorąco. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Więcej tak żegnaliśmy się przed tygodniem. Zakończyliśmy ostatnią audycję właściwie ostatnim utworem, czyli tym zamykającym, bo teraz oczywiście na dobry początek opening, chociaż to... Okazja jest smutna, trochę raczej końcowa, że inna tak powiem. Historia. Z reguły jest tak, że poświęcamy audycję, czasami część audycji jakiemuś artyście, który odchodzi i wtedy okazuje się, że sięgamy po nagrania, co jest, no niestety, ale tak to się dzieje, sytuacją naturalną. Natomiast w ubiegłym tygodniu wydarzyło się coś przedziwnego, coś, co bardzo nas poruszyło, ponieważ ostatnią godzinę 230 wydania HCH poświęciliśmy właśnie temu artyście, który przed momentem grał, Bruce'owi Langhornowi. Państwo, którzy byli razem z nami, zapewne pamiętają tę opowieść o właściwie zapomnianym zupełnie człowieku, który grał z najważniejszymi amerykańskimi folkowcami, który grał z Bobem Dylanem, który zmusił Boba Dylana do gry na gitarze elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. Całą tę historię aż do płyty, która miała pomóc Langhornowi w dojściu do zdrowia, może w poprawie egzystencji, bo od kilkunastu miesięcy znajdował się w hospicjum. Skończyliśmy naszą audycję w środę w nocy i kilka dni później nadeszła tragiczna informacja. 14 kwietnia zmarł Bruce Langhorne, otoczony bliskimi sobie ludźmi, zmarł w swoim domu w Venice w Kalifornii. Miał 78 lat. Także te wszystkie płyty, o których mówiliśmy, te wszystkie ścieżki dźwiękowe do filmów i te płyty, w nagraniach, których wziął udział ten wybitny gitarzysta, świetny muzyk, rozchwytywany, no, przeszły do historii. No i co ważne, Tambourine Man. Ten Tambourine Man z piosenki Boba Dylana. Od której to rozpoczęliśmy nasze spotkanie przed tygodniem. No, przyznajemy, że dla nas to była poruszająca historia, jednocześnie też odkrycie człowieka, który gdzieś zawsze był, jak się okazuje, na różnych płytach, ale nigdy nie był w naszej świadomości jako ten, który rzeczywiście w pewnym momencie był bardzo ważnym graczem. I gdy dotarliśmy do jego muzyki, do jego płyty, do ludzi, którzy poświęcili mu swoje nagrania, to okazuje się, że trzy dni później on umiera. W ogóle święta te ostatnie i okres przedświąteczny to nie był najlepszy czas dla muzyków. Powiedzmy to od razu. Zmarł w święta również Alan Holdsworth, świetny gitarzysta jazz-rockowy, znany między innymi z grupy Soft Machine, z nagraniem z taką supergrupą UK, ale też z wieloma innymi wykonawcami, też rozchwytywany sideman, choć no, znacznie bardziej znany, znacznie lepiej kojarzony również w trójce, częściej prezentowany niż Bruce Langhorne. Ale rzeczywiście taki, no jeśli kierował, to z drugiego rzędu. Tak, tak, tak. No i wreszcie trzecia osoba, która nas opuściła, to jest też muzyk, o którym, jeśli chodzi o wszystkie jego związki z innymi wybitnymi postaciami świata muzyki elektronicznej, improwizowanej, noise'owej, to muszę powiedzieć, że części z nich dowiedziałem się dopiero w ciągu ostatnich dni. Okazuje się, że był niesłychanie lubianą postacią w środowisku. To, czego no, często nie widzimy, nie zauważamy w momencie, kiedy naszą uwagę przyciągają głównie płyty, głównie muzyka. 13 kwietnia zmarł również z nieznanych nam powodów. Zmarł nagle w wieku 53 lat. Założyciel grupy Pansonic, Mika Wajnio. I to jest tak, że w latach 90. ta nazwa Pansonic odmieniana była właściwie przez wszystkie przypadki. Boom na muzykę elektroniczną, odkrywanie, nie wiem, elektroniki skandynawskiej, tego, co się działo w świecie elektroniki. Pansonic był właściwie obecny non-stop, a później Mika Wajnio prowadził żywoty równoległe. Bo to, z jaką liczbą muzyków nagrywał, rejestrował płyty, z kim się pojawiał, komu produkował nagrania, przeniósł się przecież do Berlina, zdaje się, przez jakiś czas, nawet chyba ostatnio też mieszkał tam. W związku z tym stał się już taką instytucją, no, człowiekiem, który był nie tylko rozgrywającym w latach 90., ale później no, też pomagał innym. Także trzy pożegnania na początek HCH, w zasadzie dwa w wersji dźwiękowej również, bo przed chwilą Bruce Langhorne, a teraz Mika Wajnio.

właściwie moglibyśmy zrobić konkurs, czyj to utwór z repertuaru jakiego zespołu. Nie byłby to łatwy konkurs. Nie zrobiliśmy tego, ale to powiedzmy Open Up and Bleed z repertuaru The Stooges, ale wersja Mickey Vanio z roku 2011. Nie ma już wśród nas tego muzyka i no cóż, będziemy go wspominać. Mamy jego muzykę. Być może pojawią się jakieś różnego typu hołdy za chwilę. Posypią się, cała scena opłakuje sympatycznego muzyka z Finlandii. Zbyt wiele nie wiemy na temat jego śmierci, tyle co podaje prasa, podała rodzina. Pobyt we Francji, śmierć nagła, więcej szczegółów na razie brak. Może czegoś się dowiemy, ale w najbliższej audycji wspominać będziemy właśnie tego artystę. Właściwie to tutaj zaczynamy dopiero na nowo HCH, wydanie 231 i należą się Państwu informacje dotyczące tego, co w drugiej godzinie, bo pojawiają się już pytania, czy HCH pod znakiem folku ze Stanów Zjednoczonych. W pewnym sensie tak, bo to, co usłyszymy w drugiej godzinie, czyli muzyka Diamandy Galas, to będą w dużej części nawiązania, a wręcz wersje, nowe wersje starych pieśni gospelowych, folkowych. No, ale nie tylko. Nie, no, tylko. To będzie, no, ale to taki, jeśli państwo, wiesz, nie folk, znają Diamandy Galas, to... Z duszą i nie tylko. To jest głos, który przynajmniej raz trzeba w życiu usłyszeć. Nawet jeśli ma nas wystraszyć na śmierć. Nie zasną państwo po godzinie pierwszej, także jeśli ktoś chce spać, to proszę już teraz zasypiać, bo po pierwszej będzie naprawdę trudno. A w pierwszej godzinie dużo nowości i zaczynamy raz jeszcze od nowości bardzo gorącej sprzed kilku dni. Płyta producenta, który nazywa się Arka. Arca, czyli Alejandro Gersi, producent, który urodził się w Wenezueli, mieszka w Londynie, w tej chwili jako 26-latek, niespełna 27 lat, skończy pod koniec 27 pod koniec kwietnia. Produkował już utwory dla Kanye Westa, dla Bjerg. Bardzo dużą popularność przyniosła mu współpraca z FKA Twigs. Rozchwytywany producent i kolejna jego solowa płyta, kolejna próba, mam wrażenie, bo to jest takie przybliżanie się do czegoś takiego naprawdę dużego. Czegoś mi jeszcze na tej płycie brakuje, ale być może fanom Anoni powinna się spodobać. Taka trochę momentami przeestetyzowana, trochę za dużo emocji w tym wszystkim, aż wydaje mi się, że to wszystko tak kipi od emocji. No ale chyba ciekawsza niż poprzednie. To jesteśmy w strefie takich płyt, no oczywiście elektronicznych w dużym stopniu, ale gdzieś tam balansujących na granicy, bo kolejny album też jest taki, powiedziałbym, pół na pół. Zobacz, to jest ten Gentleman. Ja tutaj mam płytę winylową. Całość nazywa się Samurai. A człowiekiem odpowiedzialnym za nagranie tej płyty jest Joachim, czyli nie tak naprawdę pierwszy raz już u nas. Joachim Boisis, ale tak naprawdę znany jako Joachim, jedna z kluczowych postaci, jeśli chodzi o francuską scenę elektroniczną, nagrywający no, od ponad dekady swoje płyty. Zresztą utożsamiany był oczywiście z nurtem nowej francuskiej elektroniki od połowy lat mniej więcej 90. Regularnie wydaje płyty. Założyciel dosyć modnej w pewnym momencie wytwórni Tiger Sushi. Państwo zapewne pamiętają, to była ta wytwórnia, która no, z jednej strony pokazywała nową elektronikę, taką bardzo 80-sową, a z drugiej odkopywała te zespoły, które w latach 80. były zapomniane i później nagle na fali popularności lat 80. gdzieś tam powracały. Bardzo ciekawe wydawnictwa. Patrzę tak, że zawartość lodówki jest na rozkładówce tego tak, winylu. Coś rzeczywiście widać, jest... że Francuz, bo musztarda francuska. Tak? Tak, tak, tak. Można nawet nie zwrócić uwagi na rozpoznać po produktach. Oczywiście, czy nie? Tak, Mai. No i oczywiście jak na Francuza przystało, płyta nagrana jest na Brooklinie, prawda? No bo to no, nie ma co nagrywać. Najbliższe studia nagraniowe, wiadomo. Całkowicie elektronika, chociaż w kilku momentach pojawia się na gitarze basowej i to będzie niezwykle istotne za chwilę. Benjamin Campbell. Jest też saksofon, chociaż to specjalnie myślałem na początku, czy nie wybrać dla ciebie, Bartku, saksofon to twój ulubiony instrument, ale Will Epstein może pojawi się innym razem. Będzie bas, ponieważ ten bas i cała produkcja no jakby przenoszą nas do estetyki lat 80. i pomyślałem sobie, słuchając tej płyty, że chyba każdy ma swojego Ariela Pinka i to być może jest Joachim w tej chwili taki trochę francuski odpowiednik, który i nawiązuje do lat 80. Mnie jest już takim stricte DJ-em grającym muzykę taneczną, a bardziej kombinującym, produkującym i chyba tęskniącym za jakimś wielkim hitem. No kombinują strasznie ci producenci muzyki elektronicznej. Po Joachimie posłuchamy kolejnego Darrena Cunninghama, który nagrywa jako Actress. Wydał już czwartą płytę. Ale ostatnio jakoś nie było. Ostatnio nie za dobrze było. Poprzednia płyta, którą zresztą prezentowaliśmy chyba we fragmencie Ghettoville, jakoś kompletnie nam nie przypadła do gustu, a nawet miała nie za dobre recenzje, a Cunningham, jak to brytyjski artysta, recenzje ma znakomite. Brytyjczycy lubią swoich, nowe twarze, te ludzi, którzy próbują coś, nawet jeśli nie zrobi czegoś zupełnie nowego, to zabełtać tak, żeby brzmieniowo wyglądało to na coś nowego. Bo tak jest trochę w tym wypadku. Mam wrażenie, że i elementy brzmienia Aphex Twina, i elementy techno z Detroit, i to wszystko utopione w szumach czasami, to wszystko takie nieco oddalone, wzięte tak oglądane, słuchane z jakiejś takiej dalszej perspektywy, bo to ma być elektronika, która jest z natury rzeczy archaiczna jednocześnie, która jest nie dzisiejsza. No i ja już mam trochę dosyć takich nagrań, prawdę mówiąc. Chciałbym posłuchać czegoś, jakiejś muzyki jutra, zamiast słuchać bez przerwy muzyki bliżej nieokreślonego wczoraj. No ale ta płyta zbiera doskonałe recenzje. Płyta nosi tytuł AZD. Należy to czytać Ezit. Ezit. To jest jakaś gra z przydomkiem, który miał Darren Cunningham na początku. Mówili na niego Daz. Mm-hmm. A AZD to jest po prostu anagram tego, czyli tego przydomka. Więc... Czyli wszystko nam się układa w taki troszeczkę wczorajszy set. Bo najpierw Namp, Joakima i tutaj absolutnie przenosimy się do lat 80. A potem do jakiegoś wiecznego nigdzie i nie wiadomo kiedy. Dance. Yeah. tak właśnie brzmi, nieco frustrująco momentami się tego słucha. Nadzieja sceny brytyjskiej, sceny muzyki elektronicznej, czyli Darren Cunningham na swojej najnowszej płycie, ale zastrzegam, recenzje znakomite, przyjęcie fanów też całkiem dobre. To był utwór zatytułowany Dancing in the Smoke z płyty Exit, a wcześniej Nam Joakima z płyty zatytułowanej Samurai. Można wybierać, można porównywać, czy na parkiet, czy do słuchania, to już w zależności od nastroju. Zobaczymy, co wydarzy się 6 lipca tego roku, kiedy to w warszawskiej Soho Factory wystąpi ten gentleman, który za chwilę zagra dla nas. W ubiegłym roku wystąpił na dwóch koncertach w Katowicach i we Wrocławiu. To były wyczekiwane koncerty. Teraz już powraca do Warszawy. Pewnie zagra też ten nowy materiał, który za chwilę się u nas pojawi z małej płyty, bo to jest rzecz, która pojawiła się niedawno. No właśnie, ale czy to będzie taka mała płyta, jak już się wszystko złoży, utwór do utworu, to ja nie wiem. No jeśli każdy singielek będzie trwał 13-30. O to właśnie chodzi, bo to jest tak, że w wakacje ukaże się też epka zatytułowana Harmony of Difference. Zaznaczam, epka. 6 utworów. I to jest jeden z tych utworów, to co zagramy zaraz dla państwa. 13 minut z sekundami. Czyli jeżeli każdy będzie trwał 13 z sekundami, to epka będzie... Najdłuższa epka będzie świata. Kilkuepkowe wydawnictwo. To wszystko pod szyldem wytwórni Young Turks, nowej w wypadku tego artysty. A chodzi o Kamasiego Washingtona, który, no właśnie, to on był taką odrobiną nadziei w te święta, takim czymś pozytywnym. W zasadzie ten utwór wyszedł tuż przed świętami. 12 kwietnia pojawił się. Pojawił się od razu wsparty filmem, który można sobie znaleźć i obejrzeć na YouTubie. Filmem autorstwa A.G. Rojasa. Człowieka, który wspólnie z Kamasim Washingtonem przygotował taki artystyczny projekt do prezentacji w galeriach, do prezentacji na Biennale Whitney, ale też no, do prezentacji płytowej latem. Kiedy dokładnie, nie wiemy. Wiemy tylko, że na razie premierę ma ten jeden utwór zatytułowany Truth, czyli Prawda. Kamasi Washington. Ależ to jest kapitalny utwór, napisał pan Bartosz. Jak dla mnie mógłby mieć nawet 30 minut. No, jak dla mnie też. W zasadzie...